Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwają szczepienia przeciw COVID-19, tymczasem od producentów preparatów spływają kolejne informacje o opóźnieniach w dostawach. Sytuację przybliży nasza reporterka. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, toprowcy odradzają turystom wędrówki po górach. Czesi praktycznie zamknęli swoje granice dla obcokrajowców. Nowe przepisy obowiązują od północy. W całym kraju trwają szczepienia przeciw COVID-19. Preparat dotąd przyjęło ponad 1 100 000 osób. Wczoraj Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki kolejnej firmy. Problemem jednak pozostają mniejsze niż wcześniej zapowiadano dostawy od producentów szczepionek. Niestety koncerny farmaceutyczne zmniejszają dostawy w całej Europie. Jak mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, Moderna już zapowiedziała, że w lutym dostarczy do Polski o 25% mniej dawek szczepionki przeciw COVID-19. Zamiast 400 tysięcy, 300 tysięcy. Również koncern AstraZeneca, którego szczepionka została dopuszczona do obrotu na unijnym rynku, ogranicza dostawy o 3/4. Na tę chwilę informacja, którą posiadamy, jest taka, że otrzymamy w lutym około 500 000. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ostateczny plan dostaw potwierdzony przez AstraZeneca. Wcześniej dostawy szczepionek ograniczyła firma Pfizer-BioNTech. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Tatrach panują trudne warunki do turystyki, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Spadł świeży śnieg i wieje silny wiatr. Obecnie obowiązuje tam drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poruszanie się w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia, umiejętności oceny ryzyka lawinowego oraz odpowiedniego wyboru trasy i oczywiście sprzętu. Powinniśmy mieć ze sobą raki, czekan, kask oraz zestaw lawinowy, detektor, sondę i łopatę. Sobota w Tatrach zapowiada się wiecznie i mroźnie. Jutro prognozowane są tam przejaśnienia. Czesi zaostrzają restrykcje dla obcokrajowców. Od północy obowiązują tam nowe przepisy. Do Czech mogą przyjeżdżać osoby wykonujące tam obowiązki zawodowe, uczące się lub studiujące. Dozwolony jest również przyjazd do placówek medycznych na ślub czy pogrzeb. Kontrole osób przyjeżdżających do Czech mają być prowadzone tak samo jak do tej pory, czyli wyrywkowo. Zakaz został wprowadzony przede wszystkim dlatego, aby ograniczyć wizyty obcokrajowców w czeskich górach. Przyjazd z powodów turystycznych jest niemożliwy. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dziś 3 mecze 15. kolejki Ekstraklasy. O 15.00 Warta Poznań podejmuje Krakowie. Lechia Gdańsk zmierzy się z Jagiellonią Białystok, początek o 17.30, a o 20.30 Górnik Zabrze z Lechem Poznań. Wczoraj na styczniową inaugurację piłkarskiej wiosny Wisła Płock na wyjeździe pokonała Zagłębie Lubin 2-0. Jak podsumował zwycięstwo trener Radosław Sobolewski? Poszliśmy naprawdę wysokim pressingiem i co mnie cieszy, że skutecznym pressingiem. Rzadko kiedy zespół Zagłębia Lubin mógł wyjść spod tego pressingu. I tak naprawdę po tej reakcji, nawet na naszą stratę, strzeliśmy obie bramki i w konsekwencji wygrywamy naprawdę dla nas bardzo ważne spotkanie. Mam nadzieję, że ten mecz to będzie taki zastrzyk adrenaliny i pójdziemy za ciosem. Dobry mecz, ale chcemy kontynuować pracę, chcemy dalej w ten sposób się prezentować, chcemy zająć jak najwyższe miejsce. Pogoń Szczecin w Bełchatowie wygrała 1-0 z Rakowem Częstochowa i Pogoń właśnie wyszła na prowadzenie w tabeli. Dziś Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen. Polacy w konkursie indywidualnym wystąpią w komplecie. W kwalifikacjach wysoką formą błysnął Klemens Murańka, którego 153 metry dały mu rekord skoczni. Ale to Andrzej Stękała, choć skoczył metr bliżej, uzyskał lepsze noty i zwyciężył w kwalifikacjach. Żyła był dziś 6, Kubacki 7, Stok 29, Wolny 35, a Zniszczoł 40. Konkurs ma zacząć się o godzinie 16. Mistrzynią Polski w slalomie gigancie została Magdalena Łuczak. To bardzo obiecująca narciarka, regularnie punktująca w tym sezonie w Pucharze Europy. Niestety nie doszło do jej konfrontacji z Maryną Gąsienicą Daniel, która w Szczawnicy nie wystartowała, bo szykuje się do Mistrzostw Świata w Cortinie d'Ampezzo.

Lewica mówi bardzo konkretnie i złożyliśmy w tej sprawie projekt ustawy, tak zwaną ustawę ratunkową, która zawiera przepisy zwalniające z odpowiedzialności karnej za pomaganie w przeprowadzeniu zabiegu przerywania ciąży. Bo w tej chwili kobieta, która chce przerwać ciążę, jeżeli się, nie wiem, poskarży swojej przyjaciółce, zwierzy, poprosi ją o pomoc, to ta przyjaciółka również jest narażona na odpowiedzialność karną. Chcemy to zlikwidować, chcemy, żeby taka osoba nie odpowiadała za pomaganie tudzież podżeganie do przeprowadzenia zabiegu przerywania ciąży, że jeżeli ktoś chce sprowadzić z zagranicy tabletki, środki, które... Rozumiem, ustawa ratunkowa, ale... To wtedy taka osoba nie będzie podlegała odpowiedzialności karnej. Nie, ale państwo też zapowiadają... Samej aborcji, tylko skończę. Nie jest to sama całkowita zmiana, chociaż oczywiście też będziemy zbierać podpisy w sprawie ustawy, która legalizuje aborcję, ale chodzi o depenalizację pomagania w przerywaniu. No właśnie chciałam zapytać o ten projekt ustawy, który miałby umożliwiać aborcję do 12 tygodnia, ustawę uliberalizującą aborcję. Wiadomo, że w tym Sejmie szans na to nie ma. Więc to nie jest taka, to jest tylko taki, rozumiem, manifest ideowy. Pani redaktor, a czy pani wie, ile razy próbowano zmienić przepisy w Irlandii, w Portugalii? Kilkanaście razy. Aż się wreszcie udało, za którymś razem, jeżeli się nie próbuje, nie przedstawia opinii publicznej swojego stanowiska, nie pokazuje się determinacji, to nie zmieni się przepisów, a my pokazujemy determinację, pokazujemy też konsekwencje, będziemy zbierać podpisy i je oczywiście zbierzemy. I ta ustawa będzie prezentowana w Sejmie, z mównicy sejmowej, będzie się musiało odbyć pierwsze czytanie na sali plenarnej i opinia publiczna po raz kolejny dowie się, że taki projekt jest, że można zebrać pod nim podpisy, że ma poparcie społeczne. Po to robimy. Marek Sawicki, PSL, proponuje ustawę przywracającą status quo sprzed wyroku oraz potem referendum, ale przecież jeśli Trybunał uznał, że to są przepisy niekonstytucyjne, no to jak można przywracać te przepisy? Pani redaktor, to jest, drodzy Państwo, to jest najprostszy sposób na to, żeby uspokoić nastroje i przywrócić ład. Zarówno skrajna prawica, która doprowadziła do orzeczenia wyroku Trybunału, jak i skrajna lewica nie mają tutaj większości, jeśli chodzi o poparcie społeczeństwa. I ten kompromis, który obowiązywał od 93 roku, powinien pozostać. Nowa ustawa uchwalona jest ustawą z domniemaniem konstytucyjności, dopóki Trybunał ponownie się nią nie zajmie. Więc po przywróceniu ustawowym tych trzech przesłanek do aborcji można spokojnie w Sejmie pracować nad rozwiązaniami, które dookreśliłyby wady letalne, które dają, że tak powiem, możliwość, powtarzam, możliwość, a nie obowiązek dokonania aborcji, ale tylko i wyłącznie określone wady letalne przez dobrze dobrane koncylia lekarskie. I oczywiście, gdybyśmy przywrócili tę ustawę i wpisali tę ustawę w to prawo, to wtedy po zakończeniu pandemii tak proponujemy w tej sprawie referendum i po referendum jeszcze... Ale jakie byłoby pytanie w tej sprawie? To byłoby pytanie o liberalizację aborcji? To byłyby trzy pytania. Czy jesteś za liberalizacją, za zaostrzeniem, czy pozostawieniem dotychczasowego kompromisu, który obowiązywał od 93 roku. Poseł Bartosz Kownacki, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość i jeśli coś zrobi, to kiedy? Panie dyrektor, ja nie wiem, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, bo my teraz na ten temat też dyskutujemy, zastanawiamy się. Ja wiem, co powinno w tej sprawie być zrobione, aby uspokoić, mam zdanie, co powinno być zrobione, aby uspokoić w tej sprawie nastroje. Po pierwsze, powinniśmy mówić uczciwie, rzetelnie, jak jest. A jak jest? Aborcja, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, to jest zabijanie człowieka. Każdy, kto widział dziecko w drugim, trzecim, piątym miesiącu ciąży, widzi, jak to serce bije, widzi, jak dziecko się porusza. To jest człowiek. I to jest pierwsza kwestia. Ale przepraszam, panie pośle, ja znam pana punkt widzenia i teraz go pan przedstawił. Natomiast jeżeli mówimy o uspokojeniu nastrojów, to jak pan doskonale wie, to nastrojów nie uspokoi. uspokoi, jeżeli będziemy mówili prawdę, będziemy mówili, czym jest aborcja, będziemy mówili, kiedy ta aborcja jest dopuszczalna, kiedy jest niedopuszczalna, będziemy mówili i porównywali prawo polskie z prawem chociażby krajów sąsiednich, bo tu pani poseł Rzykowska bardzo ciekawie mówiła o tym, że nasze prawo jest takie, a nie inne, że trzeba zwolnić tych, którzy dokonują zabiegu aborcji. Ja mogę powiedzieć, i też jestem prawnikiem, że mam jedno z bardziej liberalnych praw w tym zakresie. Proszę wziąć pod uwagę, że w Polsce kobieta, czyli matka, która decyduje się na tą tragiczną decyzję, dokonuje aborcji, bez względu na to, czy to jest zgodne z prawem, takie czy to jest niezgodne z prawem. Takie prawa są tylko w kilku krajach na świecie, zakaza się kobietę. Dobrze, ale ja bym na przykład w Niemczech kobieta jest karana, jeżeli dokona zabiegu aborcji w sposób nielegalny, jest karana, więc to prawo polskie jest dużo bardziej liberalne. Proszę Państwa, u nas też jest aborcja dopuszczalna, zabijanie dzieci jest dopuszczalne w określonych przypadkach. Proszę co więcej, pytałam pana posła i jeszcze raz kobiety lewicy, które bardzo szanuję, prowadzą dyskusję. Ja pani poseł nie przerywałem, proszę, nic nie słychać, jeżeli państwo mówią jednocześnie. Bardzo proszę, żeby pan dokończył. Jeżeli pani poseł nie chce wprowadzać w błąd osób, które nawet chodzą na demonstracje, to proszę dać mi powiedzieć. Kolejna kwestia, trzeba jasno powiedzieć, że to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które po prostu interpretuje naszą konstytucję w inny sposób, się nie da. W polskiej konstytucji jest ochrona życia człowieka. Nie ma powiedziane od narodzin, od 5 roku życia do 80. Jest ochrona życia człowieka i koniec. I to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest de facto powtórzeniem, dookreśleniem wcześniejszego rozstrzygnięcia sprzed 25 lat. To, nad czym ja ubolewam, i to jest rzeczywiście nasz błąd, to zostało źle przeprowadzone, to fakt, że uświadomienie właśnie tego, co mówiłem, prawdy o zabijaniu dzieci i tego, jakie są rozwiązania prawne, zostało źle przeprowadzone, dlatego że jeszcze kilka miesięcy temu większość ludzi była przeciwna zabijaniu dzieci, więcej chociażby w takich przypadkach, które były powodem w ogóle rozpoczęcia całej sprawy, czyli aborcji dzieci z zespołem Downa. Panie Bośle, czy Prawo i Sprawiedliwość zajmie się projektem prezydenckim? Czy nie są potrzebne żadne dodatkowe zapisy w tej kwestii? Panie redaktor, ja nie jestem w stanie w tej chwili przesądzić, dlatego że obawiam się jednej kwestii. Ten projekt, gdyby był pierwotny przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, to sytuacja wyglądałaby znacząco inaczej w dyskusji społecznej. Dzisiaj obawiam się, że bez względu jaki projekt z którejkolwiek strony zostałby przedstawiony opinii publicznej i debatowany, czy to projekt prezydencki, czy projekt Prawa i Sprawiedliwości, czy z drugiej strony projekt lewicowy, o którym mówi pani poseł Rzykowska, każdy z tych projektów będzie niestety eskalował emocje i bardzo często złe emocje. Nad tym ubolewam. Na ten moment wyjście znać będzie bardzo trudno. Marcin Kierwiński, jaka jest propozycja Koalicji Obywatelskiej? Przede wszystkim, pani redaktor, ja ze smutkiem słucham tego, co opowiada pan poseł Kownacki. To jest niewiarygodne, jak w imię własnych przekonań zmusza się kobiety do rodzenia ciężko chorych dzieci, często dzieci, które umrą po kilku godzinach, a może kilku minutach. Wie pan, to jest, panie pośle, barbarzyństwo, co pan opowiada. I nie ma pan prawa nikomu wytyczać drogi w tak wrażliwych sprawach. Kobiety mają prawo do podejmowania decyzji w tej sprawie. To jest wybór kobiety. Wy potraficie tylko zakazywać, karać, wprowadzać restrykcyjne prawo. Nie potraficie nic, kompletnie nic innego robić. Ja mówię bardzo panie jasno. Panie pośle, bardzo nie proszę o odpowiedź. Jesteśmy demokratycznym. Co konkretnie zrobi? Jesteśmy demokratycznym krajem, w którym kobiety mają prawo do podejmowania decyzji. Kobiety, a nie pan. I proszę to sobie raz na zawsze zapamiętać. To po pierwsze. Po drugie, panie redaktor, są dwa rozwiązania, krótkoterminowe i docelowe. Pierwsze krótkoterminowe to uznać ten wyrok i musi niestety zrobić to władza, że tego wyroku nie było, ponieważ ten wyrok zapadł z naruszeniem prawa. Ten trybunał nie jest trybunałem konstytucyjnym. W składzie orzekającym nawet tego pseudo-trybunału zasiadała osoba, która składała wniosek w tej sprawie do tego trybunału. To pokazuje skalę patologii jaką zrobiono z polskim wymiarem sprawiedliwości. Więc pierwsze krótkoterminowe, nie wiem, wydaje mi się oczywiście, że PiS nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, ponieważ Kaczyńskiemu chodzi tak naprawdę o awanturę, o konflikt, o nienawiść. Ale rozwiązaniem byłoby uznanie tego pseudo-wyroku, pseudo-trybunału za nieistniejący, a dobrze, docelowe rozwiązanie... A właśnie takie bardziej realne rozwiązanie. To jest wygrać wybory, opozycja powinna wygrać wybory i ale odsunąć. Kiedy? Za miesiąc, świetnie, za panie dwa? Pośle, panie... że pan się cieszy. Bardzo smutne to, panie pośle, że pan się cieszy, bo wszystkie kobiety mogą... Dobrze, panie pośle, ale pan wie, że nie będzie wyborów, nie będzie wyborów teraz wiosną. Jedyne, co można docelowo zrobić, to odsunąć rząd talibów od władzy i przywrócić normalność. Czyli normalność wam chodzi o władzę, a nie o kobiety, nie ochronę życia, tylko o władzę. Teraz proszę pana posła Kownackiego o nieprzeszkadzanie, również pana posła Sawickiego i pozostałych uczestników dyskusji o nieprzeszkadzanie. Panie redaktor, ostatnie zdanie. Pan poseł Kownacki już pokazał tak naprawdę, co chciałby w Polsce zafundować i jaką prawdę chce przedstawić. Jeżeli dziś pan poseł Kownacki mówi, że po tym pseudo wyroku my mamy liberalne prawo dla kobiet, panie pośle, takie prawo to w republikach islamskich jest bardziej liberalne. Czy pan sobie zdaje sprawę z tego, co pan zrobił, co pan mówi? Pan mówi o aborcji w piątym miesiącu. Co pan za bzdury opowiada? Przecież tego się słuchać nie da. Minister Błażej, miał pan zmierzać do końca. Minister prawo dla kobiet, no to właśnie takie są efekty. Proszę minister Błażej protestują i powiedzieć im to oczy, a nie chować się za policjantami. Minister Błażej Spychalski. Teraz projekt złożony jesienią przez prezydenta Andrzeja Dudy może być według pana pomocny. Należałoby dla uspokojenia nastrojów z niego skorzystać. I jaki jest stosunek prezydenta do tego, co się dzieje po publikacji, do tego wznowienia protestów? Panie redaktorze, szanowni państwo, znaczy przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Znaczy Trybunał Konstytucyjny orzekł w tej sprawie na podstawie konstytucji, która została uchwalona w 1997 roku. Prace nad tą konstytucją były kierowane przez ówczesnego posła, późniejszego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i ta konstytucja została uchwalona większością głosów, zdaje się, SLD i PSL. Więc to jest jakby pierwsza kwestia i ta konstytucja dzisiaj obowiązuje. Na jej podstawie Trybunał Konstytucyjny orzekł, w zasadzie nie mając tutaj wyboru, dlatego że konstytucja w tym zakresie jest naprawdę jednoznaczna, jasna i czytelna. I to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, która jest bardzo istotna w tym wszystkim, polega na tym, że dzisiaj mamy sytuację przez Trybunał określoną jasno, ale Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu, które zostało opublikowane, sugeruje także, że przesłanka tak zwana letalna powinna być rzeczywiście przez parlament uszczegółowiona, powinny być może nad tym rozpocząć się pewnego rodzaju prace. Jest projekt prezydencki w parlamencie, który został złożony przez pana prezydenta, tak jak pani wspomniała, na jesieni, odpowiadając właściwie na protesty i sugestie ze środowisk, które w tych protestach uczestniczyły. Oczywiście no, to jest wola parlamentu, to jest wola większości parlamentarnej przede wszystkim, czy te prace będą nad tym toczone, czy nie. Trybunał Konstytucyjny dał sygnał do tego, że takie prace powinny być toczone, jednocześnie mówiąc o tym, że zresztą Trybunał ostatecznie jak i tak na wniosek, jeżeli takowy się pojawi, będzie weryfikował, czy te nowe przepisy ewentualne są zgodne z polską konstytucją, czy nie. Więc ja jakby apelował o to, żeby mówić o prawdzie, a nie o jakichś mitach, czy rzeczach, które są, nie znajdują podstawy prawnej. No, to jeszcze krótka odpowiedź na to, tę część pytania, jasna, która odnosiła się do zdania prezydenta na temat tego, co się dzieje? No wie pani, to jest oczywiście sytuacja bardzo trudna. My rozumiemy część środowisk, która protestuje, natomiast ja naprawdę apelujemy o to, żeby w tym szczególnym, trudnym momencie związanym z pandemią, z koronawirusem, naprawdę nie protestować w taki sposób, bo to stwarza po prostu niebezpieczeństwo dla zdrowia, a także dla życia ludzi. To jest, dzisiaj jest naszą wspólną odpowiedzialnością, żeby ten temat, umieć na ten temat rozmawiać ponad podziałami, żeby umieć odpowiadać na trudne zagadnienia, ale także, żeby nie doprowadzać do sytuacji masowych protestów, bo one szczególnie w dobie koronawirusa są wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i życia Polaków. Proszę Państwa, to teraz jeszcze króciutko. Policja prowadzi tę sztukę rozmowy, tak? Teraz króciutko właśnie chciałam zapytać o ocenę samych protestów, haseł, które się pojawiają z drugiej strony pracy i reakcji policji. Czy ona jest adekwatna, Anna Maria Żukowska? Protesty są wywołane oczywistą sprawą. Są wywołane tak zwanym wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, bo ja nie mogę po prostu nie odnieść się do tego, co mówił pan minister Spychalski. I ten wyrok po prostu nie będzie respektowany przez przyszłe rządy, mam nadzieję, przyszłe rządy, które będą konstytuowane między innymi przez lewicę. Dlaczego? Dlatego, że został wydany z naruszeniem prawa. Wydali go sędziowie, którzy sami byli stroną zainteresowaną w tej sprawie. Pani Pawłowicz, pan Piotrowicz. Proszę Państwa, gdyby nasza audycja miała 24 godziny, to ja bardzo chętnie bym wysłuchała wszystkich opinii. Natomiast bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. Ale te opinie są ważne, dlatego że na nich nie ma miejsca. Ważne są opinie w mediach publicznych najczęściej. Bardzo ważne są też opinie na temat szczepień, obostrzeń i tak dalej. O tym wszystkim też chciałabym porozmawiać. Dlatego pytam o protesty, o hasła, o często agresywne hasła i reakcję policji. Czy ona jest adekwatna, czy nieadekwatna? Bardzo proszę. A jakie mają być hasła w takiej sytuacji, kiedy odebrane jest kobietom prawo decydowania, prawo do wyboru w sytuacji, w której mogą urodzić dziecko, które umrze za chwilę po urodzeniu w cierpieniach i na to cierpienie będzie musiała patrzeć i kobieta, i jej partner, będą to przeżywali, będą straumatyzowani do końca życia, dlatego że nie da się uratować dziecka, które jest z cyklopią, czy z rinocefalią. Po prostu się nie da i dlatego jest takie duże wkurzenie i ono ma odzwierciedlenie w hasłach. Ja nie jestem od recenzowania haseł. Hasła piszą ludzie, którzy po prostu tak czują. Ja nie chcę ich cytować, inne ale sposoby nie działały, nie docierało do Prawa i Sprawiedliwości. Pokojowe apele, żeby tego nie robić, bo ja nie mam absolutnie wątpliwości, że to jest ustalone z Prawem i Sprawiedliwością. Trybunał Konstytucyjny ma sztywną linię telefoniczną po prostu z Nowogrodzką. Ale dlatego, skąd pani to wie? Dlatego, że sędzia Wyrembak powiedział, że to uzasadnienie zostało napisane poza Trybunałem Konstytucyjnym. To jest tak absurdalna sytuacja, że te hasła odzwierciedlają właśnie absurd, paranoję i wydaje mi się, że sędzia Wyrembak powiedział, że ono się pojawiło, ale nie sprecyzował, skąd ono się pojawiło. Marek Sawicki, pan przyłączyłby się do tych protestów? Ja nie protestuję, pani redaktor, ale trzeba być naprawdę kompletnym ignorantem, żeby nie powiedzieć idiotą, żeby w tych warunkach, kiedy widzieliśmy, co się działo po 22 października, doprowadzić do opublikowania tego orzeczenia i do wprowadzenia go w życie. To zwyczajne szalbierstwo polityczne i oczywiście Jarosław Kaczyński żywi się konfliktem, więc w tej chwili, kiedy okazuje się, że rząd poniósł totalną porażkę, jeśli chodzi o politykę demograficzną, że suwerenność, o którą tak walczyli w ramach Unii Europejskiej, została zawężona. Panie pośle, rozumiem, pan nie przyłączyłby się do procesów, a jak pan ocenia zachowanie policji? Policja pierwszego dnia protestu zachowywała się w sposób normalny i normalnie także zachowywali się protestujący. Natomiast już drugiego dnia protestów doszło i trzeciego dnia już doszło do incydentów i śmiem twierdzić, że te incydenty mogły być prowokowane przez tak zwanych nieumundurowanych, którzy w tłumie pojawili się po to, żeby ewentualnie reagować na jakieś niebezpieczne zachowania. Myślę, że te sprawy powinien wyjaśniać Zbigniew Ziobro i sprawdzić, kto tak naprawdę prowokował akcje awanturnicze podczas tych protestów. Dlaczego jedni drugich atakowali i dochodzi do awantur, gdzie, tak jak powtarzam, pierwszego dnia protest był normalny, ludzie przechodzili ulicami i nikt nikomu nie blokował ani przejścia, ani manifestacji. Jedno jest istotne. Ale ja nie wiem, co pan uznaje za prowokację, bo jakaś taka młoda reporterka z telewizji internetowej, która się nazywa Media Narodowe, ja nie wiem, czy to rozwścieczyło, że się nazywa Media Narodowe, została zaatakowana, została potraktowana bardzo agresywnie, natomiast Tak, ona, ma pani rację. Ale ona normalnie zadawała pytania, no ma do tego ale prawo. Ale pani redaktor, no ja pamiętam, normalnie pytania i relacje prowadził redaktor WIT na krakowskim przedmieściu podczas manifestacji i obchodów rocznicy smoleńskiej. I też został zaatakowany. No dobrze, ale pan mówi, że to jest wet za wet? Czy pan mówi, że co to jest wet za wet, bo to jest inna manifestacja? Nie, ja nie mówię, że to jest wet za wet, tylko ja mówię, że manifestacje mają swój niestety charakter i ludziom puszczają nerwy, więc po co było tych ludzi ponownie po 22 października wyprowadzać na ulicę? I winien jest tu jeden człowiek, Jarosław Kaczyński, który świadomie, żywiąc się konfliktem, wyprowadził ludzi na ulicę. Skrajna prawica doprowadzi do tego, że za chwilę w Polsce będzie mieli rządy skrajnej laickiej lewicy. Niestety, tak to wygląda. Ale jaki interes polityczny miałby Jarosław Kaczyński? A już mówiłem, to pani mi przerwała. Mamy katastrofę demograficzną, mamy śmiertelność po II wojnie światowej największą w roku 2020, mamy najmniejszą liczbę urodzeń od roku 2004. Aha, żeby o tym nie mówiono, tak? Oczywiście, że tak. Mamy również kwestię, o której wie już dokładnie Mateusz Morawiecki, że granice praworządności podczas szczytu 10 grudnia zostały poszerzone, a nie zawężone i o tym jakoś ze Zbigniewem Ziobro już publicznie nie dyskutują. Teraz Bartosz Kownacki. To jest temat dla PiS-u wstydliwy. Teraz Bartosz Kownacki. To może już nie o protestach i reakcji policji, tylko proszę odpowiedzieć o tej przykrywce. Czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość chce przykryć różne... Pani rektor, mamy taką opozycję, dlatego ona na szczęście w Polsce nie rządzi, że ona zamiast rozwiązywać konflikty, próbuje znaleźć porozumienie, tonować nastroje po swojej stronie, tak jak ja na swoich powiedziach starałem się tonować. Proponuję jakieś absurdalne rozwiązania. Ja mam nadzieję, że słowa również pana posła Sawickiego zostaną zapisane i będą odtwarzane przy każdej demonstracji, bo to, co dzisiaj państwo robicie i mówicie, że moja demonstracja może być agresywna, może być wulgarna, bo ludzie są zdenerwowani, bo ludzie są sprowokowani, to jest skrajny cynizm i skrajna nieodpowiedzialność. A pan kłamie, bo to nie jest moja czy PSL-u demonstracja. Ludzie sami wychodzą na ulicę wkurzeni tym, co robicie. Pani poseł, Bartosz pani obowiązki jest powiedzenie niezależnie od tego, że pani się ze mną nie zgadza. Proszę. No wie pan, no ja bym zostawił to, co PSL robił przez te 30 lat, państwo, co ja państwo, zwracam uwagę, przepraszam, panie pośle, na moment, proszę na moment nie mówić. Przypomnę państwu, że kiedy państwo mówili, Bartosz Kownacki milczał, więc proszę o to samo, gdy mówi Bartosz Kownacki. Proszę. Więc po pierwsze oczekiwałbym odpowiedzialności, bo jeżeli ktoś przebiega przez płot, o którym jest odgrodzony Trybunał Konstytucyjny, wdziera się do niego, niszczy go, czy jeżeli ktoś... No tak, ale jeśli to jest prowokacja, jak mówi pan poseł Sawicki. No wie pani, te trzy osoby, które przeskoczyły, można sprawdzić, czy one są prowokatorami. Być może rzeczywiście jako liderzy protestu byli od początku przykrywką Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie są tajni działacze, może młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. No poziom absurdu jest nieograniczony w tej debacie. Ja rozumiem, że państwo się nie zgadzacie z moim zdaniem. Rozumiem, że wam się to nie podoba, ale są po pierwsze uwarunkowania związane z epidemią i mam nadzieję, że nie będzie za chwilę wzrostu zachorowań w związku z kolejnymi demonstracjami, jak to było na jesieni i znowu przedsiębiorcy będą ponosili koszty nieodpowiedzialnych protestów. I zamiast państwo mówić o tym, że można się nie zgadzać, są różne formy protestu, ale ograniczyć tego rodzaju demonstracje, a już tym bardziej, żeby nie było tam haseł wulgarnych czy agresji i przemocy. Państwo mówicie, to wszystko wolno robić. Zastanówcie się, jak wy się zachowujecie. Jaka to jest odpowiedzialność? Jeżeli takie protesty, a były także, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, proszę odwołać się do moich nawet archiwalnych wypowiedzi. Jeżeli dochodziło dużo rzadziej do jakichś agresywnych zachowań, nie było polityka Prawa i Sprawiedliwości powiedział, no bo ludzie są wkurzeni, bo mają do tego prawo. Nie. Każde agresywne zachowanie, bez względu, czy to jest protest PiS-u, Platformy, Lewicy, czy zdenerwowanych kobiet, musi zachować pewne zasady. Państwo tyle mówicie o mowie nienawiści, projekty ustaw w tej sprawie składaliście do Sejmu i co? I teraz ta mowa nienawiści wylewa się na ulicę i wszystko jest w porządku. Bo to jest uzasadnione, bo to są nasi. No tak debaty publicznej prowadzić nie można. To pokazuje ogromną nieodpowiedzialność klasy politycznej, przynajmniej tej części, która dzisiaj jest w opozycji. Marcin Kierwiński, jak pan ocenia protesty? Czy wszystko jest do usprawiedliwienia? Nawet no, najbardziej ostre hasła i czasami niesmaczne wręcz. Przede wszystkim pan poseł Kownacki znowu jest tutaj teraz arbitrem elegancki. Jeżeli pan chce, panie pośle, o tym porozmawiać, to ja panu powiem tak. Wulgarny to był na mównicy Jarosław Kaczyński. I on wyznaczył modę wulgaryzmu w polskim życiu społecznym. To żeby pan pamiętał. Jeżeli pan chce mówić o mowie nienawiści, to ja przypomnę, że pan raz już posłużył się mową nienawiści na mównicy sejmowej. Miał pan za to odpowiadać przed sądem, no ale schował się pan za immunitetem, więc proszę tutaj nie pouczać, proszę tutaj nie dawać dobrych rad, bo bierze pan, tak jak zresztą wszyscy posłowie PiS-u, w 100% odpowiedzialność za te demonstracje, bo to wy wyprowadziliście tych ludzi na ulicę. Ja nie będę żadnych haseł ani potępiał, ani usprawiedliwiał. Ludzie czują się oszukani przez ten rząd. Czują się pozbawieni, tak? Swoich praw. Panie pośle. I pani co? Raczej bym się zastanawiał, bo ludzie mają prawo do swoich emocji. Ja nie mówię, że wszystko wolno. Mają ale prawo jakie do to straszne emocji. Są emocje, jakie natomiast, straszne, panie pośle. Wie pani co? Myślę, że my jako politycy powinniśmy się bardziej zastanawiać, jak to jest, że człowiek, który odpowiadał za wysłanie funkcjonariuszy nieumundurowanych z teleskopowymi pałkami na protestujące kobiety, dziś został zastępcą komendanta głównego policji. Gdzie jest odpowiedzialność państwa? Gdzie jest jakakolwiek kontrola nad policją? Co robi władza, aby uspokajać sytuację? Bo dziś wygląda na to, że to jest celowo prowokowane przez Jarosława Kaczyńskiego, bo rzeczywiście chce uciec od odpowiedzialności za bałagan w systemie służby zdrowia. I trzeba to bardzo mocno raz jeszcze podkreślić. Ten rząd, jego bierność, jego partactwo, jego nieuctwo doprowadziło do największej liczby zgonów w Polsce po II wojnie światowej. Jak ja dzisiaj słyszę... Ale o czym pan teraz mówi? Rządzący. Pan teraz mówi o pandemii? O czym pan teraz mówi? Tak. Mówię dobrze, pandemii, to zaraz przejdziemy redaktor. Do pandemii. Mówię teraz o pandemii, ale... Błażej Spychalski o protestach. Panie pośle. Proszę mi pozwolić skończyć myśl. Bo mówię o tym dlatego, że przed chwilą pan Kownacki martwił się o polskich przedsiębiorców, martwił się o to, co dzieje się z pandemią. Więc panie pośle, raz jeszcze, wy za to odpowiadacie. I statystyki nie kłamią, to jest wasza wina. Błażej Spychalski, prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie pytany o zachowanie policji podczas poprzednich protestów powiedział, że policja w Polsce zachowuje się naprawdę w niezwykle profesjonalny sposób. Czy nadal tak uważa, jeśli chodzi o tę odsłonę, że tak powiem, protestów? Panie redaktor, oczywiście, że policja zachowuje się w niezwykle profesjonalny sposób. Oczywiście, że policja w Polsce, tak jak policja w każdym kraju, no, reaguje na zagrożenia, które się pojawiają. Gdy takie zagrożenia pojawiały się także podczas tych manifestacji, policja reagowała adekwatnie. Natomiast ja mam taki naprawdę gorący apel, czy jeżeli państwo z opozycji chcecie zobaczyć, jak brutalna może być policja, to wystarczy pojechać do Paryża. Możecie wtedy zaobserwować z bliska, jak brutalna... Gdzie manifestanci palili obiekty. Bezwzględnie. Ale to jest groźba, panie ministrze, czy co? Ja nikomu z państwa nie przeszkadzałem. Słuchałem spokojnie waszych wypowiedzi. I naprawdę mam apel o to, żebyśmy się zachowywali przynajmniej tutaj w studio kulturalnie i sobie nie przerywali. I patrząc na to, jak reagowała polska policja, mam takie przeświadczenie, że polska policja reaguje adekwatnie do zagrożeń i adekwatnie do tego, co się dzieje także podczas tych manifestacji. Na pewno z całą pewnością bardzo profesjonalnie. Natomiast jeżeli pojawiałyby się takie elementy czy takie zdarzenia, które wymagałyby wyjaśnienia, no to oczywiście one tego wyjaśnienia będą wymagały i to powinno być oczywiście odpowiednia procedura w tym zakresie wdrożona. Jeżeli ja dzisiaj słyszę, że... Znaczy pan jako prawnik może powiedzieć, panie ministrze, bo to jest ciekawe, dlaczego niektórzy demonstranci zatrzymani są wywożeni do odległych komisariatów? Co to jest za... Panie redaktor, to raczej jest pytanie do rzecznika. Pytałam pana, czy to jest jakaś... Nie. Policji. Czy to jest coś nagannego? Ja twierdzę, panie redaktor, że policja działa na podstawie i w granicach prawa, działa w sposób profesjonalny i skuteczny. Natomiast co do szczegółowych kwestii, no bardzo szczegółowych, jak tutaj w tej materii, no myślę, że trzeba to pytanie nie, po prostu zadać policji czysta, i rzecznikowi głównemu. Czysta ciekawość, bo na przykład słyszałam, że policja w Mińsku zachowywała się bardzo dobrze, bardzo godnie wobec zatrzymanych, także to nie jest jakiś zarzut, tylko to jest czysta ciekawość. Dlaczego ja tego, to panie tak redaktor, nie odbieram jako zarzut. Ja jeszcze raz powtórzę. Według dobrze, mnie policja już zachowuje myślałam, się profesjonalnie. Natomiast mam naprawdę gorący apel do polityków. Znaczy, jeżeli niektórzy politycy twierdzą, że być może te zdarzenia, które miały miejsce, były inspirowane przez policję, naprawdę, drodzy państwo, to jest wyjątkowo nieuczciwe i niegodne. I to tylko podsyca te wszystkie złe rzeczy, które się w ostatnim czasie dzieją. Naprawdę apeluję o to, żeby tego nie czynić, nie robić, bo to jest naprawdę coś bardzo, ale to bardzo złego i szkodliwego. Od poniedziałku będą otwarte wszystkie sklepy w galeriach handlowych, będą czynne muzea, wystawy i właściwie reszta bez zmian, poza tym, że przestaną obowiązywać godziny dla seniorów. Wicepremier Gowin mówi, że namawia kolegów z rządu do śmielszych decyzji. A jakie jest państwa zdanie, Anna Maria Żukowska? Halo. Ja jeszcze tylko jeden cytat. Muszę, nie, bo nie, pan Kownacki po prostu się mija z prawdą, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość jest cudowne i nigdy nie namawia do przemocy, a my jesteśmy źli i niedobrzy na opozycji. Pani Beata Mazurek, rzeczniczka klubu parlamentarnego ówczesnego PiSu. Każda akcja wywołuje reakcję i dopóki żyjemy, mamy emocje, one dały swój upust w Radomiu i to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem, powiedziała pani Mazurek o pobiciu działacza KOD-u przez narodowców. Dziękuję, koniec cytatu, a teraz przechodzę do pani proszę pytania bardzo na temat pani przedsiębiorców. Pani powie, że te protesty w takiej teraz formule nie powinny mieć miejsca. Panie pośle, a za chwilę pan powie, tak, proszę, jestem bardzo przecież cudowny i nikomu nie przerywam, a właśnie pan przerywa. Przedsiębiorcy i gospodarka. Na pewno jest tak, że wszystkie kraje wokół nas mają jeszcze większe obostrzenia, więc byłoby głupotą, gdybyśmy nagle wszystko potwierali. Ja się z tym nie zgadzam, z tymi apelami, bo jednak cały czas jest pandemia i nie możemy sobie stawiać za celu otwarcia wszystkiego, tylko stawiać sobie za cel zwalczenie pandemii, wygranie z koronawirusem. A propos, przepraszam za trend, jak się pani czuje? Bo pani też... Jak słychać, mam dosyć dużo werwy chyba w sobie. Właśnie, dobrze się pani czuje. Dobrze się czuję. Przeszłam naprawdę łagodnie koronawirusa, czego nie mogę powiedzieć o innych osobach, które znam. Niektóre mają komplikacje. To jest choroba, która przebiega zupełnie różnie w przypadku różnych osób. Nie da się tego przewidzieć, jak to będzie w konkretnym przypadku. I mi się akurat tak zdarzyło. To jest po prostu szczęście. Ale jest to niebezpieczna choroba i to jest najważniejsze, żeby się przed nią chronić. Cieszymy się, że pani łagodnie przeszła. Obostrzenia, czyli pani by popierała w tej materii decyzję rządu, jeśli chodzi o... Tak, z różnymi jednak zastrzeżeniami mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę na to, że nauczyciele powinni być zaszczepieni już w tej chwili, choćby przykład z Warszawy, już 100 nauczycieli z samego nauczania początkowego klasy 1-3, 100 w Warszawie jest chorych, w związku z czym ten wirus się rozprzestrzenia dalej w szkołach i za chwilę znowu będzie konieczność zamknięcia szkół z powrotem, więc to nie ma sensu takie zamykanie i otwieranie. Trzeba po prostu było uwzględnić w tej pierwszej grupie również, przepraszam, zerowej nawet, nauczycieli po to, żeby móc wrócić do nauczania, którego dzieci już w zasadzie nie zaznały w większości od prawie roku. I to jest ważne, bo te dzieci już po prostu nam wariują w domach. Każdy, kto ma dziecko, wie o tym, że to zaburza kontakt społeczny. Chciałabym już oddać głos następnym osobom. Marek Sawicki. Obostrzenia. No, na szczęście rząd nie wprowadził lockdownu na gospodarkę, bo przemysł pracuje normalnie, a często w zakładach przemysłowych pracuje po kilka tysięcy osób i tam praca się odbywa. Przetwórstwo rolno-spożywcze, gdzie jest też po kilkaset osób zatrudnionych, funkcjonuje i ludzie tam pracują i okazuje się, że potrafią zachować reżimy sanitarne. Natomiast w sektorze usług niestety mamy do czynienia z ogromnym lockdownem wprowadzonym przez rząd i jednocześnie nieadekwatnym do tego lockdownu i do zakazów zastrzykiem finansowym, wsparciem finansowym. A jakich usług, panie pośle? Jakich usług, bo fryzjerzy, kosmetyka, chyba to jest czynne. To ale cała gastronomia stoi. Chociażby kwestie turystyki stoją. Mhm. Hotele stoją. Więc trzeba zwrócić na to uwagę, że ogromna masa średnich przedsiębiorstw. I pan by poluzował tutaj? Jestem za tym, żeby w reżimie sanitarnym otwierać poszczególne segmenty usług, a nie tak robić to, jak w tej chwili pan premier tylko i wyłącznie wyraził zgodę na przedłużenie jeszcze lockdownu o 2 tygodnie. I dziwnie w sytuacji, kiedy już wiedzieliśmy, że rozpoczynają się manifestacje. Więc dla mnie jest to decyzja nieodpowiedzialna. Poza tym, jeśli chodzi o oświatę, jeśli klasy 1-3 mogą uczyć się już normalnie, stacjonarnie, z reżimem sanitarnym, to również jak najszybciej trzeba uruchomić nauczanie w reżimie sanitarnym, ale stacjonarne w szkole dla uczniów klas 8 i maturzystów przygotowujących się do egzaminu. Bo to, co się dzieje rok czasu dzieci poza szkołą, będzie naprawdę powodowało ogromne szkody społeczne w przyszłości. Bardzo Szkownacki. Panie dyrektor, no tu jest kilka kwestii. Po pierwsze, osoby młode, młodzież, która przygotuje się do egzaminu maturalnego, jak pan poseł mówi o tym, żeby ten reżim sanitarny rozluźnić w tym zakresie, czy też powozić się do szkoły, to wiemy, że ten marzec, kwiecień to już jest czas, kiedy najczęściej uczniowie już sami de facto się przygotowują do matury. Ja pamiętam to ze swoich czasów, więc troszeczkę takiego populizmu w tym, co pan poseł mówi, jest. Ja mogę powiedzieć tak, że widzę zachowanie rządu, które jest bardzo racjonalne w tych trudnych czasach. Po pierwsze, do tej pory ta trzecia fala pandemii do nas nie doszła i tak naprawdę nawet przy drugiej, kiedy porównamy to z innymi krajami europejskimi, już nie mówię na świecie, Polska przeszła ją relatywnie łagodnie. Były to ogromne dramaty i ogromne problemy, ale wyszło to lepiej niż w innych państwach. Teraz też rząd 2 tygodnie temu zdecydował się na puszczenie dzieci bardzo dobrze do szkół, dlatego że one, zgadzam się tutaj, no nie mogą w sposób nieskończony uczyć się zdalnie. Obserwuję, jak rozwija się pandemia, widać, że ona jest pod kontrolą, w związku z tym odblokował kolejne sektory gospodarki i jest nadzieja, że jeżeli będzie ta tendencja zachowana, czyli nie będzie nagłego wzrostu zachorowań, będzie można myśleć za 2 tygodnie o tworzeniu następnych sektorów gospodarki, aby chociażby te demonstracje, które teraz miały miejsce, nie spotęgowały zachorowań i właśnie nie uderzyły w przedsiębiorców. I widać też z punktu widzenia gospodarki, że te decyzje rządu być może na pewno niewystarczające, bo zawsze tych pieniędzy będzie za mało, ale jednak przynoszą dobre efekty, bo bezrobocie w Polsce w tej populacji aktywnej to jest 3,3%, jeżeli chodzi o Europę, tylko Czechy mają mniejsze, nieco mniejsze bezrobocie, Hiszpania na przykład 16%. Jeżeli chodzi o PKB, który spadł, Boże, bo mamy kryzys, to jest 2,8% PKB minus, porównując z innymi państwami. Może to drobiazg, ale dlaczego jest pełnia sezonu, dlaczego są zamknięte stoki? Przecież można by było zorganizować tam te aktywności z zachowaniem reżimów. Czy dlatego, że widać było tam, że rzeczywiście się ludzie tłoczyli, ale to chyba była wina organizatorów. Panie redaktor, no nie. To każdy, kto jedzie na nartach, wie, że takie rozdzielenie narciarzy, to jest tak, żeby mógł rzeczywiście zarabiać tych narciarzy, musi mieć odpowiednio dużo i niestety to nie jest tak, że można rozciągnąć tą kolejkę w nieskończoną ilość. Na pewno teraz, jakby stoki były otworzone, to byście państwo mówili o tym, że pewnie pan minister Gut tutaj interweniował i dlatego są otwarte. Jakby wzrosło zachorowanie w tym momencie, to byście obciążali rząd Prawa i Sprawiedliwości. To zawsze są trudne decyzje, bo ja chciałbym, żeby hotele były otwarte. Sam bym nawet w kwestiach służbowych pojechał, bo też mam kilka spraw do zrobienia. Chciałbym, żeby tak było, ale niestety musimy to robić w sposób racjonalny i oczywiście hotele, salony fitness, siłownie, to wszystko powinno być otwarte, ale w sposób racjonalny. Jeżeli ta pandemia się nie będzie zwiększała, wyszczepienia będą szły nieźle, bo jesteśmy na 9. miejscu w Europie, to wtedy można myśleć o następnych zdjęciach następnych obostrzeń. Marcin Kierwicki, o obostrzeniach, o szczepieniach mam nadzieję, że zdążymy zrobić szybką rundkę. Także proszę bardzo, bardzo zwięźle na temat obostrzeń. Panie redaktor, ale nie sposób nie skomentować sposób, panie pośle. Pan, nie sposób, ale pan cały czas, pan jest za Bartoszem Kownackim i cały czas pan się odnosi do słów Bartosza Kownackiego. No, ale panie redaktor, jak można nie skomentować słów dotyczących tego, że pan poseł Kownacki mówi, że drugą falę pandemii przeszliśmy relatywnie dobrze. Panie panie pośle, czy pan się dobrze czuje? Relatywnie dobrze. Największa liczba zgonów, ponad 30 tysięcy więcej zgonów niż rok poprzedni, to jest relatywnie dobrze. Czy pan wie, co pan panie mówi? Panie pośle, obostrzenia. Szczepienia idą nieźle. No proszę być poważnym. Powiedziałam panu, że za chwilę będzie o szczepieniach. Już, pani redaktor, tylko no nie da się... Jeżeli myślałam, że pan jest bardziej taki odporniejszy. To nie dziwię się, że podejmują nieracjonalne decyzje. A teraz o otwieraniu gospodarki. Oczywiście, że odmrażanie gospodarki powinno następować. Ono powinno następować wcześniej, zgodnie ze strategią, którą przyjął pan, przedstawił pan Morawiecki, a której sam nie stosował, bo sam nie wierzył we własne dane, jeżeli chodzi o liczbę szczepień. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, mówiąc szczerze, logiki tego odmrażania, którą proponuje rząd, bo nie wiem, dlaczego branża gastronomiczna ma być zamknięta. Oczywiście mówimy zawsze o odmrażaniu przy zachowaniu rygorów sanitarnych, żeby było jasne. Ale dlaczego zamknięte mają być restauracje z tymi rygorami, a otwarte mają być galerie? To jest po prostu niespójne i nielogiczne. To, co zaproponował pan premier Morawiecki, bo tu chodzi, jest po prostu niewystarczające. Panie pośle, myślę, że chodzi tutaj o to, żeby ludzie robili zakupy, co nakręca gospodarkę. Panie redaktor, polską gospodarkę od wielu, wielu lat nakręcają małe i średnie firmy. A dziś małe i średnie firmy są mordowane przez pandemię i są mordowane przez nieudolność tego rządu. To trzeba też powiedzieć. Ja nie wiem, czy zwróciła pani uwagę, jak wielu przedsiębiorców wypowiada się, że z tych mitycznych miliardów, które trafiają do pomocy, do polskich przedsiębiorców, niektórzy dostają po 200 zł miesięcznie. No przecież ci ludzie nie mają za co żyć. Więc ten krok, który podjął pan premier Morawiecki, za późno i niewystarczająco i przede wszystkim nielogicznie. Mam nadzieję, że rząd przyjmie wreszcie rozwiązania dla tych branż, które nadal są zamknięte, że refunduje w 100% koszty stałe, bo inaczej te przedsiębiorstwa zbankrutują. Jeżeli liczba zachorowań już, dziękuję, Błażej, maleje, bo Błażej, tego nie wiemy, bo mało testują, to w takim razie należy odmrażać mocniej, odmrażajcie gospodarkę. Błażej Spychalski. Będziemy mieli czwartą falę pandemii, to znaczy śmierć polskiej gospodarki. Błażej Spychalski. O gospodarce, o luzowaniu. To są bardzo trudne decyzje, które musi podejmować rząd i bezpośrednio pan premier Morawiecki, pan minister Adam Niedzielski. I naprawdę trudno się dziwić, że te decyzje są podejmowane w sposób taki, że najpierw są bardzo głęboko i wnikliwie analizowane. No jeżeli pan poseł Kierwiński ich nie rozumie, no to chyba w sumie nawet dobrze, że pan ich nie rozumie, dlatego że te decyzje są podejmowane na podstawie informacji uzyskiwanych od najlepszych w Polsce fachowców, epidemiologów i wirusologów. No pan, jak rozumiem, takim człowiekiem nie jest, więc może pan niektórych kwestii w związku z powyższym nie rozumieć. Natomiast raz jeszcze powtórzę, to są naprawdę a pan bardzo rozumie, dlaczego restauracje są zamknięte? One, ale czy może pan naprawdę, bo pan ale są naprawdę fatalną panierę. Nie zdążymy, proszę panu. Permanentnie próbuje przeskazać, kombinować i insynuować. No, ale to odnosił się pan do mnie, no to pytam się pana, czy nie pan nie. Ale jak pan się odnosi, to ja też tego nie zabieram głosu, bo na tym polega normalna, spójna dyskusja. Mamy kilka minut, chciałbym jeszcze zapytać o szczepienia. Już pan... Bardzo proszę, panie dyrektor, o szczepienia. Dobrze, czy od pana zaczynamy o szczepieniach? Unia Europejska w takim szerokim znaczeniu coraz bardziej ma pretensje do koncernów, że nie wywiązują się ze swoich umów, a poszczególne kraje mają pretensje do Unii Europejskiej, że zawarła złe umowy. Kto jest temu winien i co można zrobić, żeby wyjść z tego kryzysu? No to jeśli już pan się zgłosił do tych szczepień, to będzie pan pierwszy. Proszę bardzo, Błażej Spychalski. Panie redaktor, no sytuacja jest oczywiście trudna, ale ona dotyczy, tak jak pani wspomniała, właściwie całego świata. My byśmy oczywiście chcieli, żeby tych szczepionek było tyle, ile potrzebujemy. Myśmy mogli wyszczepiać po kilka milionów osób miesięcznie. No nie możemy tego czynić, ale tak samo nie może tego czynić nikt inny w Europie, bo tych szczepionek brakuje. Mamy nadzieję, że podczas rozmów, które będą czynione pomiędzy Unią Europejską a poszczególnymi koncernami, uda się dojść tutaj do porozumienia. Znaczy widać taką tendencję w niektórych regionach świata do próby kupowania szczepionek, że tak powiem, poza kolejnością. I to jest rzecz no, generalnie naganna, dlatego że po to są umowy, żeby ich dotrzymywać. Natomiast z drugiej strony, proszę pamiętać też o tym, że jak rząd podejmował decyzję o tym, żeby część szczepionek przekazywać do szczepień, a część do magazynów po to, żeby ewentualnie później nie było problemu z drugą dawką, to część polityków strasznie krytykowała tą decyzję. Dzisiaj z perspektywy kilkunastu tak naprawdę dni widać, jak to dobra decyzja, jak racjonalna decyzja, bo w momencie, w której zaczęło brakować szczepionek, nie byłoby na drugą dawkę szczepionki dla osób, które zaszczepiły się pierwszą dawką, więc to i są kropka, naprawdę... bardzo przepraszam, ale mamy mało czasu. Lider Platformy Borys Budka zaproponował powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie zakupów szczepionki. Miałaby rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków. Zacytowałam Borysa Budkę. Anna Maria Żukowska, czy Lewica byłaby za tym? Nie, naprawdę. Te kolejne komisje śledcze naprawdę są teatrem dla teatru, bo moim zdaniem w tej kadencji na pewno i tak niczego nie ustalą, ale tak. Po pierwsze, chwalę rząd akurat za decyzję, że odłożył szczepionkę na później, na drugą dawkę. To nie jest prawda, że opozycja tylko wszystko krytykuje. To była dobra decyzja. I nie jest winą rządu, że tych szczepionek Pfizer dostarczył mniej niż miał dostarczyć. Natomiast jak rząd już wiedział, że rzeczywiście tak będzie i tych szczepionek będzie mniej, trzeba było zmienić zasady zapisów na te szczepienia. Powiedzieć po prostu seniorom, drodzy seniorzy, nie stójcie na mrozie w kolejkach pod przychodniami, to nie ma sensu. Zadzwonimy do was, my zadzwonimy. To zakłady opieki zdrowotnej powinny kontaktować się z tymi, którzy się kwalifikują do tej pierwszej tury szczepień i powiemy wam, kiedy możecie przyjść się zaszczepić, po to, żeby się seniorzy, nasi dziadkowie, nasi rodzice nie narażali na zarażenie, czy nawet na przeziębienie, stojąc na zimnie tyle czasu. I tak to powinno zostać zorganizowane. Powinno być powiedziane, że nie zdążycie się zaszczepić, teraz powiemy wam kiedy. To jest raz. I kolejna rzecz. Naprawdę trzeba przemyśleć, czy nie produkować tej szczepionki w Polsce. Pandemia potrwa pewnie długo, więc nawet jeżeli usłyszę za chwilę od któregoś z przedstawicieli rządu, czy pana prezydenta, że nie, że teraz żaden zakład nie może produkować szczepionki, nie ma takich możliwości, to zróbcie te możliwości, skontaktujcie się z Polfarmą czy z innymi firmami, żeby im pomóc i zapytać, jak zrobić tak, żeby można było produkować szczepionkę w Polsce, bo wtedy nie będziemy mieli w przyszłości takiej sytuacji, że będziemy uzależnieni od koncernu farmaceutycznego. Ale zupełnie nową szczepionkę? Można patenty znieść na czas pandemii, to jest dozwolone. Mamy bardzo mało czasu. Marek, legalne. Marek, produkcja szczepionki w Polsce. Marek Sawicki, Komisja Śledcza w sprawie szczepionek potrzebna? Nie potrzeba żadnej komisji śledczej. Szczepionki trzeba pozostawić medykom, zabrać politykom. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy Unia Europejska, przecież jesteśmy też członkami Unii Europejskiej, negocjowała szczepionki jeszcze w lipcu, pan premier Morawiecki ogłaszał, że już pokonał pandemię i być może te szczepionki nie będą konieczne, więc czas najwyższy, żeby rząd wywiązał się z tego, co na ostatnim spotkaniu z opozycją ustalił, że będzie także zabiegał o zakupy szczepionek poza Unią Europejską, poza wspólną pulą, po to, żeby Polacy jak najszybciej mogli być zaszczepieni. Bartosz Kownacki. Panie redaktor, miód na moje serce to, co mówi pani poseł Żukowska. Tylko szkoda, że cały przemysł farmaceutyczny został rozkradziony, bo nie sprywatyzowany, rozkradziony za czasów rządów lewicy, liberałów, PSL-u. To wtedy sprzedawano zakłady farmaceutyczne. No co, nie mamy już żadnego przemysłu farmaceutycznego? No tak, ale to jest tak. Za AWS sprzedano najwięcej zakładów. Tak, niestety, tak. Tak, za AWS. Ja jestem fanem AWS-a. A Balcerowicz nie jest z mojej bajki. Proszę państwa. Więc chwileczkę. Dzisiaj ten przemysł farmaceutyczny jest szczątkowy w Polsce w porównaniu z tym, co było na początku lat 90. Mieliśmy jeden z najlepszych przemysłów farmaceutycznych, jeżeli chodzi dobrze, o Europę. Dobrze, co pan myśli o komisji śledczej? Jest to i bardzo dobrze, że się zgadzam z panią poseł Żukowską. Jest to wniosek na przyszłość. To jest kwestia bezpieczeństwa państwa, więc i Unia Europejska, i Polska powinna myśleć o tym, żeby przynajmniej w podstawowym zakresie takie zakłady były w Polsce, że ten potencjał bezpieczeństwa dajcie na następne wojny będą w takich toczyły, żeby były te zdolności budowane w Unii Europejskiej. To jeszcze jedno zdanie. Marcin Kierwiński. Jedno zdanie. No, bardzo żałuję, że rząd zrezygnował z ponad 15 milionów szczepionek. Ale wie pan, że 85 milionów jest zamówione. Panie redaktor, ja nie wiem, czy to marnotrawstwo? Ale co innego, panie redaktor, słyszę od ministra Niedzielskiego. Raz no właśnie słyszę, od że miało ministra być 60... tyle. Pani redaktor, okej. Okay. Raz pani słyszy, że jest 60 milionów, to wystarczy. Potem pani mówi, że rezygnują z 15 jest... milionów. Potem, że kupują 85. A teraz przekroczyliśmy potem, czas. Potem, że dodatkowe 3 miliony. Dziękuję bardzo. No, Marcin Kierwiński. Skutki widzimy. Błażej Smychalski, Bartosz Kownacki, dziękuję Anna Maria bardzo. Żukowska, dziękuję Marek bardzo. Sawicki, Beata Miesięcz, do usłyszenia. Miłego dnia.